mama ngai motema pasie ah mama ngai mabanzo mingi ah mama ngai bolingo pasie ah mama ngai motema pasie ah mama ngai mabanzo mingi. Bolingo, passie.